الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء آية تنبلين ناتن بي والمحصنات أرو يغرين يغن توبينو من النساء أرو يغن توبينو من النساء جل يخرون دي كون قا يغن كبان تنين سرين يغن أهل كتاو إلا ما غانتيا يغرو بيني ملكت أيمانكم خط ينغرك بين ورتم بار يغرون يني كتاب الله كن لك هو سهنتنيا عليكم خكم يا وحل لكم ما إذا هندن قدنا وراء ذلكم فوهوغا كمبالي أنت بتغو خنمورن لي بأموالكم تخنا برنغا محصنين يغرين تنغنتن غير مسافحين غنتن يسأمانني سنغانو هتيا كما استمتعتم به خغد غلم ما قتفو بيا منهن قلي يغركو دي فآتوهن خكينن لي أجورهن إمسونا يا غني إهتنغ فريضة كني فر ولا جناح عليكم سيتي انت كما فيما هندي تراضيتم خلدوني مما خابه تينا بريبك نندن من بعد الفريضة هتم بمبالي إن الله الله تعالى يا الله نتوانا نياي حكيما الله نكتانا نيايا ومن لم يستطع سريبه كما قتل خدي طولا بنا خدنني خنا برقما خدنني نَنْتِينَ هُورُ يَخْرِنْ يَغِي الْمُؤْمِنَاتِ كَبِيْغَنْ مُؤْمِنِ يَخْرِنْ أَنَا هُنْ يَغِي مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ خَتَوُنْ غَرَكُبِينُ مَرَا أَوْلَنَ أَنْغَمَنْ هُورِنْ بُتَّنَّا بُرِنْ كِتَا نَنْتَانَ هُورُ يَخْرِنْ يَغِي اللَّهُ كُمْ يَخْرِنْ يَغِي شَرِيَنْ كُمْ يَنْكِنْ من فتيات جلي خهن خي يخرون دي المؤمنات مؤمنو نياغن دي خاغنيا مغو مغو مغا كافر كنياغي هران دي دوكينا نخهوني والله الله دي أعلم الله انتو انتا إيمانكم تي خلي منا غنكا غنى بعضكم خيقونو دي من بعض خبغو ميانون دي فانكحوهن قد يقرون يخي بإذن أهلهن تادون كونون دونين يايا فاكين اندي يقرون أجورهن إمهتن برنغا تفيزرنغا محسنات تنغانو غنكونغا غير مسافحات سنغانا يغروغا هتين أناني استيقتن دانو في أخداني أناني خانان أنتي وخانان لغانا خوي غتيني منجان يغر يغانا غندو يغنبانو أناني غما كنغول لندبا فإذا أحصن قلّي غنا يخي فإن أتينا قلّي غناري فاحشة تفي برنغ جينيان فعليهن كتندن كمّيا نصف ما هم تخندن على المحصنات كبيغ هور يغرن كمّيا من العذاب قلّي ينغن قدن ذلك عند كنغري لمن نتمبر يخرن يغن كم يغرن يغي لمن كنيانا يمن يدن كبيرا كانوا ليغيين ما كنقا كورين تاغن دو فقارا غن دو خطان منكم خاكون يغدين خاقان دا سبرينا هنا برم مورونا هورو يغرن يغي كن ينبسا ونتا لكم خاكون دانني الله دي غفور الله نغفران نيايا الله نفنان نيايا الله نمندا ليبين لكم إنام بانغان دي خدانني إن أخكندا سنن الذين يمكن لنا كبينوا أخكاني ويتوب عليكم أنا توبي أخكما يا الله دي عليم توانا ناني حكيم الله نكيتانا ناي الله دي يريد وكن رمرو إن أنتوبي عليكم أخكما يا نغتوب لغا قايمون كن لهنيا يتبعون كبينو غسوكين دو الشهوات يمكن لنبتنغ انتميلو يكون لهنا نجورتي ميلا انتميلو نانتينا مجورتي ميلا نجورتي ينينجي نيانكين عظيما كين ينينجي خورنياني يريد الله هلا لهنيا أن يخفف إن nan fegelun dinan ne wondi ankum bakka khakun kammaya khayda adamarin min kintage daifan lampun tenyaya ya yimungu amanu khakun benu watungundi kama kayige amwalakum khana burunga khamena khanga bilbatil tigaren afi khakun kammaya agantanya antakuna tijaratan khobenya gani baka dungayna minkum khadurun nangire khayiminu ya kama khadu kari inna Allah allade alla nyati khakunga rahiman alla nyafinna nanyayi sirebe gana kenda bari udwanan khunna khunkamma ya aruto nyangunde fasaw fawajibi nyani muna kama mbuini naran imbe nyano gondi atkenya ni bui imbe ndi ken bui ndere kenya ala Allah alla kamma ya kenne nyani ati wala taqtulu anfusakum kama gadukari ho dambe gan karnia aga nan sabu ba gan karni magan dura no kon ken ganya ho dambe keta ana fam yo onta mun na diga manya gillon ken ngati ho dambe ana hay hangen kam nan tanga telle na burin mun anga kala ma ken kayti ho yo go wa ranga na ranan karna nan tan kin tu gella kam mana daga no inta yetani bu kaba gelli khagana sure hompo buren junubu khoronga iga khakabana kebe ha inta yetani bu gelli khagana latunan sure hompo khoringa kenya gani junubu khoronga tunhauna anhu iga khakabana bakka kubeniya ina konkondi ankum bakka khakamaya khafutun junubunga migara kharondi mudkhalan lo rakhiya kariman kello rasirnyana yaganyal jannaya wala tatamannaw ma khamaghana tifunga faddala Allahu alla garakim fasamuntaqu gafasamuntaqu tikenga ba'dakum khayugo ya ala ba'din khayugo kamaya awayigundanga nasibun taqinga bakahundi iktasabu ikitum rakebe golli awayakharun qada nasibun taqini danga mimma bakafundi iktasabna yarakibi golli fara alla nyaga min fadlihi fasamunta gunga alla dekan alla nyabi kulli shayin tifu inni besuya aliman alla intuwana nyaya serenga nani angara huwari aga ankapali mamma ti alla nanya ga nan fasa mun taun ka kebe ga magana ngusa kin kinan kin an ga da ga kine do gobe sai an ga na burgume walla ga mun nan nya go kin mo gon kin na bur Allah da kine ina bu jahannaba indan kin ga na bangyan da eske an ga kin nya ga kin na ti wasalu Allah min fadli wala tatamannu ma faddala Allah bi ibadakum ala ba'd yugo wala Allah da tuwa go nyimi kine tuwa ke anya ne sababu ya ga bu ni jahannaba ko na bur Allah ga kine wa ga ne sababu ya ga bu an nan to kam fuqara go dan karam bala go kidi kenyam pasangun tanda na kentua aku kita angga dengan abui. Kenyam pasangun tanda na kena abu kita angga dengan abui. Waliyahu billah. Ya karundo ibu bana suka taping ni dengan ni. Walikullin. Allah yang undi sere sudanga. Jalna. Ah, walikullin. Awabanin be sudanga. Jalna ilang undi. Mawaliya. Kema kan tau kemu tanunga mimma geli undi. Tarakal walida. Saranum bille gara kebe toko wal aqrabuna aru burtin tonga. Walladina. Yemmu kubeniya akadat aymanukum khatawungara kubenum mara. Kakanan kini dia nasibahum itakunga Allah dekana Allah kenya poinnya besukam maya syahidan sedananga seri suga dengan anak karama seri gerangke agana ini nongan kagana ini misal di awas seri wa kama agana ini maulanunya niko misal di alatimu kama kanu makian kakomu wa kama kanu ngani kat burtin tuwano karusurubinu gahia kana hot kinikunga kain takene de kana wakinne ka khema kan dalle mu kungana warna ada odanga yugo yi awarna kuten ko ngandangani arrijalu igu qorunga qawamuna kunyan ciki kunya selletin tenna ya sigin tonna alan nisa ya qarun kamma ya bima ken ka sababun yati honyayi allah ga fasangundi ba'daku ba'dahum igu ya ala ba'din igu kamma ya aruti hon sababunda am igu kubira kubinu nafaqi gelina burundi fasalihatu khayqarin churun kun qawanu qanitatun makayan kanun qurungani alla danga hafizatun tangandanu nyani lilghaibi muqindi kinengantano bimati hunga hafizallahu alla garakebe tanga allati igu nyasikintene yakarum hakke gari alla gara igu mutu yakarum kamma sigirahu aro igo nyanna fakhine yakhren kam yakhren nta ko igo ndaga mu dadale naam ka yakhren cire anken nyan la batu anna ankina gantano lil ghaib hafizatu lil ghaib ankina gantano anna hal tanga sere magara kandi sere magara kompeni anofa gama dungay ana bure ayillu akhbaru anni tanga agundonu kunni yakarun cirun nyayan wallati yakaruku beinu de takhafuna khaga kanna shuzahunna idunta magasaqqinna fa'iduhunna khari nugulun kullaguni kawandi wahjuruhunna kani rakaran kutu igama kawandi mugu fil madaji'i sakura khinga wadribuhunna kani sampani katu igama lakaran kutu igama bugi maga kenga gelli gana khanya mariyang utu falatabigu khamaga mu rundi ikamma ya sabilan gajang ikillaya allah de kana aliyan allah nyatun tunka kallan kenyay kabiran allah khorenyani wa in khiftum junta ma sak inu shoes awadan korenga yakarenga na murti gonkam yana fam junta ma semuyenga agaran juti hiya kwa baram ma ya kunyai ane ho kamma he danken to began makin kaanda anti daga ki kerti abara anga gilde ba alli anda kunya makin kuri ke murtiyat anga nakkanu amma ken de barana manya na anna ka wandi na aga makin mu wanna an lakin kutai kompende ande selampete anna lakin kutai aga makin mu wanna sampa ne kebe sharia ngada ko ha kaburu butte ngarna wadangin mo ko yo anako sahi nyan ta ba kasira والعياذ بالله اغنا اللقين كوتاي ما غرا كوان دا غرا وردان الحمد لله اغرا اللقين كوتاي وردان الحمد لله ما كين كاغا ما كين اغرا سامبا غرا وردان الحمد لله ان كما تان مغوي غدا برندي وان خفتم جلا خغنا كنو شقاقا شوخينا بينهما يغلم في النغا قراكيتا ننقي سرسرين يا غني من اهله يغون شروندي قناكيتا ننقي من اهلها يا غرين قصروندي يريدا جلي غنا دمرو اصلاحا سرونين دنياي وفق الله ما لا غرا ما غيمنيا بينهما في النغا Allah de kana aliman Allah nyatwana nyaya kabiran ingana nyani wa'budullah igundo ya karenganta kemme kharasrun qi kana harin qi khamisrunt ko gatini nyagamalan anufam ka kun kana ra killin dambu yugun tira huwero sharia nga bakamero serebe ga hikima ngaita karangana nyen tuwana nyen fahmana maharaga ma karai mere aba hinun yo kanke na da khisrun rangen tabiro bat anora kanta yugo karno wa'budullaha qara allah batu wa la tushriku kama ghafil lak fi bihi ti alla ya shay'an harihun ya aruti saranum billiya ihsanan kana fizrun da'unda bari wa bidil qurba arubrutun tinga wal yatama aru al yatimun habakallanun ay gam balahi wal masakin aru miskinun wal jari aru taghallimun bil qurba butin tedun ke gani kenga wal jari aru taghallimun aljunubi ala tingani wasahibi aru kapallimun bil janbi ti antatenga aru killereme wama aru fube malakati aymanukum khatawun garakubenu maram allah de la yuhibbu man allan tayammimun la kinganya jankama gwachana nyai fakhuran fakhanya nyagani ke nyagani wosana nyagani alladina aljar aljunub kebe aljar alqudil qurba amare menyani andara takhalle magun kakita kakanun chuay me kakum pun chuay me aljar junub takhalle menyani ka kanta dambe ka kata ko me kam hakengan kam amakan ankamade aran kapalle mabe kharam men trekilent na muslimen na kha muslimen na khara khara kum pakan kiniyat na maro killet remme aro ka ko munga kana kum kana kamare honu kana kun ka hakkon kiniya fa khanyani yallan tamulla antanke nda hukita banan nan duutu kutun kama anda wutu kitaba nan na to nyaga men chekidan kapalle mun changal lunga hoyinunga tanke sembe yanandi angan takalle mun tor anyayi wa anyayi kharan nan kilun to kendin alladina yamkube ni yabkhaluna iga khutungana khunu yamuruna nna iga suronya marini bil bukhli ti khutungana khunga iga fumugundini allah gara kenkini ya min fadlihi gilla fasawunta khunga na burenyan kenna allah to ta gundi lil kafirina kafirun kane yangan katanga muhi nan rogondin dana gani yemmu kubeni ya yunfiquna igana faqindini ina burunga ria annasi ya suronya khara walle ngaddu ko inta kun jababunda wala yu'minu ikunda tongondini billahi talla ta'ala ya inda tongoninti ko talagarenga waman yakuni shaytanu sirewo sire shaytani aganya ken kamandanga qarinan sunnal limaya sunnal limman bono kenganya iblisa ide serebe sunnal limman kapale manganya shaytane nya ken sunnal limman manyan kapale makamanya bor sir sugari sunnal limman nganga ho sire mahubre hari fare ata wiya ka ata alladi de ma aslama wantinya mar no ho ya gamanya hi sire mbane naam wa madha mani ho dambeni alayhim ikun kamaya igantungundi billahi talla taala ya aroko talagarenga wa anfaqu igannafaqindi bakahundi razaqahumullahu alla gariku kebe ya alla kenya bihim tikuya aliman tuwananyai alla de la yazlimu alla antatunya undi zarran kinchalan niranga wa intaku wa intaku agananya golle ngananya hasanatan hisirenya ima kinka zarrake haqqin ngananya hasanatan fi sirenya ya allana dampini ana gabundi wa yutihi wa yuti ana kinindi ikalla bangenga ajran musunga aziman kebe khorengani kam mukhani idha jinna uganari tindila khara ko tanga kulli ummatin bakka ummatu sudi bi shahidin tisedananga wa uritinditi anken kai ala haula'i kusuru kamma ya shahidan sedanaya ken ko tanyani yemunga nganatene kafaru kuwenu ga kafira ku igara kaifaren kuta law tusawabi law tusawwa igalliga nyukundi bihim tikunga al-ardu nyinyenga intahum gundini allahi hadithan harik digambane akachaya irikundu farende mi sahaba nyamar nantana Qur'an ankara ati Qur'an nyankanya kamanna hukara ati ina mugu ina mundena Qur'an kemugu itananya anufamu kembre akusara suratun nisai kara akinyere nanti fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid hinya na kam goy ummato suga daga sayda mbaganti ya e khifarna sayda matunun mantunun kana sara kinyande ba yora kinyanda kinyanda ba yonda kinyanda inan kem fare khariti ku ummatonu kam mai saydan na kuya ha faren nti ati hasbuk ata akwa wasikun agade halle hadani faren ya kanji ngabak parce que keni akanun tenya ni ken ko tanyani kahir nun namunda igara alla kuta hari kundo do renga nyabane kete hari law tusawwa bihimul ard hara ganna nyembe riya nya do renga kete ko gati wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba wal iyaz billah ha ho suganya kenken tamu qalla ya ya ayyuhal ladina ya yemmo hakumbe nu gatungondi la taqrabu ssalata kama tin ko sallenga wa antum hakunga sukara nani khasiran tunyani ma khaganda funtu taquluna khaga kebe konno khaganda ho haqira anai khaga kebe konno kawaseda naam wala junuban janaban te gamma gatinto salliranga misiren di amagaro illa abiri sabilin gantanya kille dangana nyaya ma khagana yankibaka janabanga gilla khagana nya marba watuntunya gani khayi ma khagatirinde kama auja ahadum mayembaniri nambugu kakundi minal ghayiti takhin ananda gunne bange ma khara ya karum meme ti sakalle ma gunyaya khamaji kita khaga senunu tay fatayammamu khakhir gherendi sayingen nasegufunga tayiban kebe senengani kanan chusandi bi ujuhikum ti khaye sununga aru khakitunga inna allaha alla de alla na yampana nyayi ghafuran alla nya ghafarana nyayi amma wariba ila alladhina katayammunga iga kinindiya nasiban taqinga minal kitabi gilli kitabin tuwaqunga iga sankoye nkobunu ikunga munda anta dhillu khakunnan chanko assabila baka killenga alladhi alla antu inta bi a'daikum tikhakunnun alla khakunnun tunangkuta gaide awasete allahi waliyan bisallima ya awasete allahi nasiran liman dana ya jalliyam mundi hadu kubeyunuga minalladina awagilliyam mundi hadu kubeyunuga yahudiyan naku yuharrifuna alkalima iwa ati alam tara illa alladhina utu nasiban minal kitabi allah gara kitabin tuwa unkin kubeyunia yahudiyadun nasara iga sankoye mutuna anu famu kande en tokono ngani iga munda kakunnan chanko bakakilleng ina munda farengu matonunnan chanko bakakilleng kala na kakunnuntu allah kinga se keta kubena yo gilli yagara kitaben kinu kubena ati minalladhina gelliyam munga kubenu wa yahudiyan naqu yuharrifuna alkalima wa digamu ntolomo linini lankupa amma wadhi baki sakurakun allah gar digamin chakun ma gombe kunna tolomo linana faraqu ina qusati ora ke digamin mugu wa asaina ora kuta anken nantirinke ka yontanke nantirinkana kwanki pitrin ankin no kutrinka ka ankin pitoku mawku heta ankin trinka nan ghaira musma'in nan yan kuntanken trinka na ankin no naganu ankin nan nyunkuro sin ankin nan nyido itan ra'ina ado danga suratul baqara iga diga amburenya ni ga konno farendanga ni konan ko angana te khawye nyani ke ya layyan nyengendindano ganiya bi alsinatihim tine nungay gane digami ke konno ina nyengendini ay ta hoyni na khiluma khanay allah kenna qur'an diga hubi konno kenni boto burunde nyayi suhande nyani fiddini allah dinandi annabi yimme ngana ya khawiyam keda dina ke tele kam kenda o dina ke ti tonguya angada hoko annabi yimme nda anda dina a hoko dinanda paske annabi yimme kandarti ono kilun tokke aga soronga dobe no gasoyni sunna gumunga faren padi sunga higabere gana wal iyazu billah walau annahum ikunga liganya balu iganti sami'na ora kesefe mugu wa ata'na ora nyamar gannem batu annan terinke wangurna annu fai kenya nyana khairan agam pasunta lahum ikundan nani ayante lengunta khabari la'anahumullahu allan dilanga ti kafirakunga fala yu'minun inta tongondini la qalilan aganta nya dan tantu ayno gondi ya yemmo utul kitaba gra kitaben kin kubeni ya aminu kakunnan tongondi bima tifufusu ya nazzalna gra kebe yankandi tongondi ndana gani lima fondangani akebe akaina kai min qabili sadu oga yesu nuburu khana fanaruddaha ogi sagandini ala adibariha fi falle bangina mogi langana kama kumukum magaya oga langandi ashaba sabti sibitin tanganu nga ogara kullanga mugumbeya alla finkinya mafulan nyampo nyayi alla de la ufiru anta gafarindini nanti gafilla kafinitai wa yaghfiru ma nahunya ghafarni hubega mahilla kapimbaga liman ken ghafri nyana yemminya danga yasha wa galingi Allah danga sirinchwiti nantana junbu korenda baralla nyampamma gana hilla kapi sirinchwiti foku mannan tuve haro kadi junbu bega mahilla kapimbaga andalinga sirinbega na karati andalinga Allah da yampana kamamma andalinga Allah da na yanga kata kentu gwalla khibari kenya ne gatin tahta mashi'atillah qahilla kapenke sirisuga karadza nyemya kenken sikka sudu ho sun taken qaye gumari muslimen nyani mu'minin nyani ka ajini ne ajini kabira nyani sahih warada akara kenya de wal iyad billah ma karadul min nyani de ma karafaye nyani ma karamakan che nyani ma kara ana famu golli buri nyani ho khore kabira otatina wa jahannam otatina wa jannat otina tahta mashi'atillah ona la khairin jikara ona bonebe agara nyawna kanay ken ka sirebe ga kara hilla ka penkendi harande sallina illa ka jahannaman ka sirebe ga nya amma jinubu khoro da bari ada hino haya gan takhu hayno ko golli muson kun ko nga aga sallu be ndo barna aga astaghfirullah be ndo golli suru be ndo baran lana kumba kaya wa may yushrik sirebe gana fillaka fi ti allahi faqri iftara kenyan dagaren kutu ma kenyan kutundi isman junubunga awiman junubun pokorenga amma wariba ila alladhina katayemunga kubenu gidukon igidukon no balillahu aye allah de allah ankon indini allah na yemmen konno yashau kebe galin allah danga inji to nyana fatilan tamari khoten kachebe ga bartina anakanin di kempakke yerekundu ati alam tara illa alladhina yuzakuna anfusahum kubenu gidi jakina nanu jakini man nanduko kenya nogat nanduko anafam alla na sirin konno na sirin jakki kebe ga linga dangane wala yuzlamuna inti to nyana fatilan tamari kachelan nyiranga tamari kotte angana tamari ke kursi tamari hunche ke angana kursi kotte ke bega no kon agi jimme kedi angatu amru gon tenyana kunde gara agi mun ko be kacce ke bega sakka kendi kenal logo alla ti se inta sire to nyana kemme hakenga ndoro annam payindi kammo khani yaftaruna ikunga sitindini iga kutundini alla kamma ya alkadiba garenga awasiti alla awasiti kengare ya isman junubunya abangantengani amma waryaba ila alladina katayammunga igarataqi kiniya min alkitabi gelli kitabin tuwaunga ikung paytungundini bil ti bati fo suya Allah gahe haro kemperan dangi fo nunga ikun atini kadi lilladina yemundangani kubenu ga kafiragu nanti kusuro kundu ahda ya killen nanti longonta dina yemunga amanu kubenu ga tongondi sabilan kille yade kuwan bunon tong atalam tara ilalladina utu nasiban من الكتاب كوبين ورا كتابين كتا تحقيق دا كتابين يؤمنون بالجبت وقت وننت كورتين الجبت ينات كورتي الجبت كل معبود غير الله انا فاهم كو الطاغوت كما قلت يسوني باتهونو ناني الله غيت يهوديا نكو يتونننت كنيا انا فاهم يكون ناقصتي خدي كاهرن كو اكلن ننت لونتا كومومنين kene telongoyni kene nyengenta unyaya ulaika kun kaman nun alladheena kunyani yemunga na'lamullah alla gadi langani la tunni bakine manga yalanilla serebe alla gana langa falan tajida lahu anta kitandina dangani nasiran de mandana ya lahum nasiran ma taqinyani daba minal mulki marin wandi kembide kengana nyala yutunan nasai kullantahu kinisuronga naqiran tamari kote haten lanyaranga nawari fatilarun naqira naqira aru qitmir tafsir dangin tege anu famu kunyiga jaxuma ko so isore ngankane kat fatila kachimma kebe ga tamari kote kam aga batina kam ken fatila naqira tamari ke kote ke yimede li habu chinne kebe ga hulle kebe ga gusina kam anu da Allah akosini bakke annaki nya xotte keyme kem pakke ati gana ni marengi kunya maka hari kem pakke ranta kinisere anay Allah na duna subrani Allahu akbar am yahsuduna an-nas ma ikunda keni soron ina soronya hasida kununni bisen konna hu hon kamma ya atahumullahu Allah garake be kiniya illa fasunta kunna faqad ataina a uka kinindi ala ibrahima ibrahima dun konunga ila kitabin kiniya wal hikmata aru ki hikman atwa usirna ukinindi ya mulkan mar nga awiman kebe khorengani yo ahiro misale di iga farindi ummato num fasida kun sahaba num fasida Allah gara ummato benu nya farindi gi hasida kun idan kinga igana kum fasida ku ikun kaga tin Ibrahim killen aka Ibrahim dun kon ira mare khore nya kini kun ko ga bu kunya no kont Allahu akbar ana sigindi ni de ya waqtu su onna فمنهم من يم يغنوا واهل الكتاب دي امنا كون غوندي به تفارن ما قرانك يا منهم من يغنوا ودي صدع عنه كون كوب بكايا او سيد جهنم يا سعيرا جيندي يا اغنكم يا سعيرا يمبي سيربي غرو جهنم نكوندي sa'ira aga buyi sa'ira imbe ken ngasa kamandanga ni innal ladina yemku beniya a kafaru kubenu kafira gu biayatina tikalla ayunga sawfa wajibin yani muslimin oni buyiniya naran imbenyanoni lama birewu bire nabujat juluduhum ifatunga na buyina moyi badannahum oni faraqu juludan fatutana ya ghairaha fatafanunga fe kuro inan yangang katantemu Allah de kana azizan Allah nyaninda na nyayi Allah nyakita na nyayi jahanna balembe ngana buya ndabuyi hatekiga buyina moyina kemba kayna yinyil hotanar ne khat ay to khukunu nya wal iyaz billah kenya ko inanti he anke gaw Allahu akbar ma kanu gulli mo nyanda anti gol ah kenya ni jahanna bayim be ngan tanyimene on daga walladina qayyamku beni ya amanu qarode make kubenu ga tongondi amilu iga golli as-salihati golli surunga mogara kullundi jannatin aljannan kanudi aga urnu min tahtiha aljannan kanure al-anharu khuli khurunga la manuganiya fiha aljannan gondi abadan intabaka ikunyin nonyai abadan tang ikunyin nonyani abadan abadina lahum fiha awidan aljannati azwajun yaghiya qiyamaka gumuya khujudun konga mutahharatun kunchen nonyani ilusun tabaka janna yagrenga andsarene nyekentay mekhesun tanyina mutahhara wa nudkhiluhum mogara kun kaman nullundi dhillan sirahun nugundi dhalilan kebe sirahun duman tengani innallaha alladhi ya'murukum allah wa khanya marni tu'addul amanati nanti khana dun tempuncha gandi ila ahliha kati dun konunga wa idha hakamtum khanda nyikitini bainan nasi surumme naka antahkumu khanan kiti bil adli titlun ta'unyai الله الذين نعما هنشروا يعذكم أغا خكبان ديني به تكبي دي أغا خكبان ديني تكبي نغا كوان دي تكبي كنشروا نعما هنشروا يعذكم به نعم إن الله الذي كان سميعا الله نمكان الناي بصيرا الله نلان الناي يا أيها الذين يمنوا آمنوا قكم بين وطنون دي الله قرأ الله نعمر خنن بطو وأطيع الرسول خن خيفر نعمر خنن بطو أرو فين دنكونون كان نكون يغنكون منكم جل خكم مسلمو دي جل خغنا من فوتنا من سوخي في شيء فونو خندي دينا بنيا غني فردوه قرافين شا غندي إلى الله كتا اللايا الرسول أروخي فارن سننا إن كنتم جلا خغني تؤمنون خغتون ديني بالله تالله تعالى اليوم الآخر أروكو تلغرن ذلك خركن ري كن ينبسون تا وأحسن أينشرون تا تأويلا حسر يمال أيا لغر unchiren kagana miso fuho de kara qur'anan pai kana sunnan pai kangen dinata ne ne nyalingenita allita ni ni rew yi hararu qur'anan ana riba allita ni ni rew illa ga turiya ana konna kende hararu sunnan ana riba kagana miso gubedi kiani kihiti kembeni mankayo lebine kirsei go yakare kana kitabim pai ta kana sunnan pai sahihi warada نعم كمري وانا ورد الله فرلانو غارو فارن شننغا ارو كانن كو كوبينو يغو كان مسلمو يغامرن و هارين دا سرو برونيه وكونا ورديتا الله كوتي كايتي دي وغانا ميهوتو بي وانا ساغان كاتال قال لي غانو سرنا ميهوتو مسالا يا نانكا انكي غاتني ايام باي دو كادا ما وان كانا انا ما نانك ما كين كمان دان كنا ورا انغانا كين دبر سو كينيا لا نيان لا غرو سيرو كينيا فاسرين تشيرين نعم ألم ترى أما وربا كتا يمونا يزعمونا كبينو غزامون تندقامونو إغا غارين كنو ننتيكونا آمنوا إتونغون ديا تيهونا أنزل إليك ركبي ينقن كتان إغا تيتونغون ندفونا أنزل ركبي ينقن دي من قبلك سارو أنكين كانين يكونا مندا إنان ميكي تندين يدبري إلى الطاغوت كتا خيم برندانغانونغان اناني خاري نيا مريا ان يكفروا ان كافرقو تتاغو تنكويا ويريد الشيطان شيطان خالهنيا نيني سانكوندي ضلالا سانكوندين ديا بعيدا كبلا تنغني واذا قيل لهم يغناتي دانغني تعالوا خكن لي الى ما كتفونغا انزل الله الله غركيبي ينقندي ويل الرسول ارو خيفارين خنا اللي كتغيفارين رأيت المنافقين أن غزرا منافقين غري إجا كوبين عن كبكان كم باريا سلودا كوبي سوق بانغ من دنيا غن كان إذا أصابتهم مصيبة غني كتا بما تون سببنا إكتون ركبي كنديرو كاني ثم جاءوا كساجين ركتان كنا إجا كنينت الله إن أراد وكما هو رمورو إلا إحسانا قانتنا سيرو إنياي وتوفيقا أرو مغاقم من باني وكراك نامورو أولئك الذين أولئك كنياني يمونا الذين أولئك كن كمن نغا الذين يعني يمنغا يعلم الله الله غفنتو في قلوبهم كبيكي صندمون دي أنم بلكي عنهم بككويا أني نغدن كله وقل لهم أنم كنن دي دنغا في أنفسهم يمكنن دي قولا ديغاميا بليغا كبيكي برانكي نغن تغني وما أرسلنا munafiqin kenna kundun anga na to ndaga qur'anan paitan tadungin kenga benya suron naga ina me kuta mi galai ga janga a onaga qur'anan pai onaga kari tirindi onda tuana fola an tirindi nge anin ga antel anin ga kan beta antel la paske yanya nda kuta agati kan daga wure asa kun tanyani di ma kenka kana kite anga na tungunga kenyen tungunga gana garen anna bukat kain tadungin kinyani mani khani kitade iganari katta farenga ina anfamu hubegi kita khorenya masibo ngani kita inari kata farenga ina to kunene okulay khairi nyaymine okulay kiyamine allah ta allah watwa hubega kunchon no munde muhammadu ganari kata nga maga hari danko paske allah ta idha ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqin lakadhibuna munafiqin garantunya ya wama arsalna Oman kenki oma khindi rasulin gelli khayfare ya illa aganta mine li yuqa'ina nyamari khanne ngutu bi idnillah jalla dungin walau annahum igungal liganya birambe zalamu ikadiru tonya igatonya ngundi anfusahum iminu ya jauka igalli katanga wastaghfirullah ina allah nyaga ghafirina wastaghfir لهم الرسول خيفا رنقرا الله نيغي دان غانجين اي نيان لا نيني توابا توبرغانا يا رحيما فنانا يا فلا وربك ها فلا وربك نكوني تانكا مان لا يؤمنون كنت تونغونديني تونغوندي ان كمبانا حتى يحكي مي غانان كنيا كيتانا فيما هن غوندي كيبي غورو بينهم ان خانا جلمي سوغيان ثم لا يجدوا ساجي انت كيتانديني في انفسهم يمكنوندي سوندوموندي حرجا ليغيا جلي هون قضيت ان ركيبي كيتينا خانا ina khayan danga tasliman khaym usriya Allah tisreo sidanta tongoni nanya mumini mangana faren chunnanya na kitihom Quran farenga ni birene birambe igana me hutu be mindare na faren na likita bang paske soroyo gonu de mi walle me anavam munafiqi yahudi anda monaka kitifa umaru ko bang faren banginga ak munafiqin te ay onaka kiti kare hulane ba keni yahudi ya nyato ndaga annabi ni faren bang ankente ay wonaga to ankata ni ankene muslimi indato ngani ni migana faren nya kita na faren na hube kiti khadi ana lingi da khamel la yajidu fiham thumma la yajidu fi anfusihim min harajan mimma qadait ina khay ante awena kun alhamdulillah natubika tallay nimi ka faren na hube kiti an du nga khanda bugu kebantu nga kee anna butu anna hidu anna fkhanyani keni munafiqa ko والعياذ بالله نعم ولو ان وكوغال لي وغانيا كتبنا وغان تشاندي عليهم ككميا نقتلوا ننتين كرندي انفسهم انفسكم خير من يا من امبغو من دياركم خكانوندي ان تانانا الا قليل غانجنا دانتانتوي منهم يكوندي ولو انهم يكونغال لي غانيا فعلوا ما يغاندهونيا يعذون به gi kawandin tikebe ya kenya na khairin lahum idan nani ayan qutu khamine tathbitan sabatiya kai kunni sabati balunye anani misali gan kawandin tikebe an kusa gollitai kenya fasanda kai wan kawandin tikan ambra kembe sabati anan sabatin dinya mine angana honda bari gara konan ta na kusa sabati anna kenka hantu akuma anda hotan da bari amage mu idan kawanan da anna ka hantu akuma tathbitan wa ashaddu tathbitan نعم واذا اتكم بركتا لا اتيناهم غانشين اوريكاتيا اوكو الله بان اجرا مسويا وبمن القورنغني واذا كمبر لا اتيناهم اونيكنين دنيا نانغروكو الله بان اجرا براجيا عظيما كبي قورنغني غانشين اوني كاندنا صراط غانشين اوني كاندنا صراطا كلن مستقيما كبت لون تنغني ومن يطع الله سربي كان الله بتو والرسول أروخي فارنا أولئك كن كمن ننغا كن كهن يمنا أنعم الله ألا غنيما دي عليهم إكما يا من النبيين قل النبي يمنا والصديقين أروخ تنغورنا والشهداء أرو سيد فرنا والصالحين أرو سرسرنا وحسن أولئك كن كمن ننشر رفيقا ستر لمو ياتر لمو ذلك عندك ذلك ذلك الفضل ذلك الفضل كن فسونتا غنياي من الله ننجر الله يا وكفى بالله اوسيتي الله عليما توانا يا ايها الذين يا يمو امنوا قكم بن وتوندي خلا خكيل تقو فانفروا خمبغو جماع فتفتنت يا او انفروا ما خمبغو جميعا قسوكهم انت خمبغو دومي يا وان منكم خذوا حذركم karaka tangi honungu tukubenu ka tanga na honnunga awagirliya ho hana anna nyam pejente nyana ankilunganga kuteketa mehendro kena nyamma gajandro kena nyamma marahna nyamma ka bundangi na nyamma ka masori nufa magawale na nyamma khaya famfiru thubatan kambugu khanda gajangi ni khanda idekana khafata fatan tonnan daga ke to rasunta di awimfiru jami'an ma kenga khasumbugu kilibana khanda ka kin kawanya ka to ko kanan kibe gi maka ikana ko ta to ko kenya golleng gelanat nan di kunda sanko hon daga tike kille hon daga tike kille anay sutel le gemu nokbana de ka hon daga ti doke hon daga ti doke hon daga ti doke so agana nyum kubenu gara ti doke ro konno gona gemu ina kusa kunya mata ba agana kentu isunka himeme agana tu nan ti nda sanki me kundu ana famu konno kunda hari honu kita inta honu kita anna masala nga hobe na'am kenya ni kurendi ani wari suna lanin mutu ga ternete la khobenga gindi batenga sinundo hoynunga sigumuna da kane awa hoynunga de mahonna to khalle iga mako suriya kanan kenni da bari ga anka mo gombe ya wa inna minkum awa yogunu awa gelli khay yogunu yi ha inna minkum awa kadi laman yemmu yogunu ya la yubati an ha inna minkum ah antorne getumando onna minkum awagelle khakundi yemmu yogoni ya la yubati anna kunga dulele ndini na duhurindi inna sabatu musibatu gelli masibo ngana khakun kita khakun benu ga ware kane ya ken kaman be ga lele ana kusati qad an'ama allah kun allah khanni mandi ike ken kama ibrambe lam akun a id bawni lam akun keke ngamanya magum kemani kahiniya idan tawana ide kuni munafiqin igana yidi gajanga na girina lele na na duhara tindim mako anu fam suronga na daga ni fiya kenna ri wara kille ni jelli kubenu hina ga kinye problem ngani ketre anati ngege mbogati jangi ngani ri kakarni kini munafiqa kun wara kana nan ni kana na'am wa in asabakum fadlun gelle fasangun ta kungana khakita khagani ni khagar allah khallukunna buren kita nangire allah illa yaqulanna kin kaman na kusatugotini kallam takun bainakum antina ah kallam takun antina amnya bainakum kana kanga wa bainahu aro kina kanga mawaddatun khanu nyantina ko khanu yemani khakunna kanga ya laitani nge gana tenko kuntu ma'hum ganda tunyi kahiniya fafuza mingara taqin kita fawzan taqi khore ya taqi kita ya aziman kebe khore ngani ankin nangaja fi sabilillahi allah killandi yemmuk فليقاتل يم غجا في سبيل الله الله يم ننجا في سبيل الله الله كلندي الذين يم كوبيني يشون فليقاتل انكن ننجا في سبيل الله الله كلندي الذين يم كوبيني يشرون الحياه الدنيا يغدنا برانتا كنيا غاغنا الاخره تلا خرايا ومن يقاتل سربي غنا غجا في سبيل الله الله كلندي فليقتل يغرا كمان كاري او يغلب ما كمان غني او يغلب ما كمان غني دي واجب ياني نوتي kini nina ya ajiran barajinga aziman kebe khorengani sagere falyuqatil anangaja fi sabilillahi alla killandi alladhina yamkubini ya yashuruna alhayata ad-dunya igagagandini alhayata ad-dunya duna biranta khunga bil akhirati la akhir awrani kubenu gaduna gaganati la akhir na duna ya junta duna ya junta la akhir haydo kenye kunnanga jalla killandi ade ومن يقاتل سربي غنا غجا في سبيل الله الله كلندي هناك ايغا كمان كارني او يغلب ما كمان غاني دي نانا واجب نياني نوتي اوكن دينا يا اجرا مسون عظيما كبي خورن غني اورني سربي غنا غجا الله كلندي ايغنا كاري انيا سيدم بوريو اغناي ايكاري ني نيخا اغنيا ني ندانا نخا هر كيني مي براجي غدان ay kenya ko nganna wama lakum manna ka kundangani la tuqatiluna kaganta gajanga fi sabilillahi alla killendi wal mustad'afin lampuntun kai minar rijali gelli gundi kube nuga khirsa ko yiga lampu yigaranta ho dangani wan nisa'i aro ya karundi wal wildani aro lentugununga yem kube ni yaquluna igatni rabbana okamantun ka allahu akhrijna anno ku gandi bakka kedebe di adh-dhalimi ahluha adun konun ganya to nyaunda non nyaayi anna nyaundo da milladun kan king allah ninga waliyan bi sallimai wal waj'alna ah waj'alna anna nyaundo danga milladun kan king allah tingara nasiran de mandana ya alladina yirkundu surobenu ganyi makkai anu famu liyengi kama megite bundi liyengi kama kafir nunga ni ndi kama honne ya garundo lampuntondo lemununga ina igalla nyagana allah ko bagandi kedebedi kedebe sorom paganya tonya ngundanu nyekun anna de mandana nyango da annabi sallallahu alaihi wasallam nyango dan allah da nyangi da ara fare nyangi dan ara adi de makhabi na'am alladheena yamkubeeniya amanu kubeenu gatongondi yuqatiluna kunga gajanga fi sabilillahi allah killendi walladheena kama yamkunngari kafaru kubeenu kafiragu yuqatiluna kunga gajanga fi sabilillahi fi sabili taaguti taagutun killennu wanda yagani khembran jalangun killendi iga mu'min nun kunga jalla killendi kafir nun kunga jangana batitanun killenyano wondi faqatilu khagaja awliya ash-shaytan shaytani kapallemunga inna kayda ash-shaytan shaytani ferende madimbinga kana dha'ifan kenya hulampunte nyaya alam tara amma wariba alladhina katayemunga qila lahum yati kubenu dangani kufu aydiyakum kharaqati tuntigi bakka gajanninga waqimus salata kana sallin chigindi wa atuz zakata kana zakam bagandi falamma birambe kutiba alaihim iga safandi kama alqitalu gajanginga ila fariqun jamanyu gonyi minhum ikulni ikundi yakshawuna annaka iga kanna surunga kakashyatillahi kwallan kanne muonga au ashadda khashyatan mikanu yenga surunga yankotonta khashyat au ashadda au ashadda ma yankotonta khashyatan kanuye ya allahi mine kubini igana tin gajang igana tin gajang alla gara gajang in sakundi kamma bana e to ko kan nasru ngare ko allah kan ni mo ko ma iga kan nasru kuy mo ko mbere ken kanu yan ko ton da iga kan nan lay mo ko mbere ya qalu ikun kusati rabbana e o kamango mani khadan ngani katabta alaina anga sahandu ku kamma ya alqitala gajangin na jallasa akhartana angandu dugundi ya ajalin katasatin qaribin kebetin dandengani annanti mata'ud dunya duna dakhan limma ukiya kello khinyani wal akhiratu la kharabirenga khairun kenyam basu liman yemmen danga ittaqa kebega kanu allah ya intaqatu nyana fatilan tamari kebe tamarin katchi haqqi lanyira kebe khogara komo gombe tamarin kotte angana hay anu fam pega way sunko sunya danga sunmun an sunmun kutuna sunnan ni mani anna kutu tamarin tamare ke kursi anga kotte lemme ke kursi anga na duguta anna kotte ke tamare kotte anna hay agiji me kam manga katche goni bartina kam anay kendo hatay kebe ga khu hinay kunta bana kenyan fatila nga nam ndakana famasir sa jaga sun sir gabe ma ayina ma ha yo Aynama Nukunuku takunu khaganyana nunga Yudrikumul mawtu Kallinna khakita walau kuntum Hari khagananya Fiburujin Khagataga yukurundi musayyadatin Iwurutin tenyagani Wa intusibu Awara iwurin tenyagani Iwurutin tenyibane Igilunni itangantunka Kho ifanaman tonyani Isangalun tonya Musayyada isangalun Hara gananyi khaga burujin yanagoni Al buruj keni tagay dinka haraka gana inonye kallenna ka kitnaade wa indusibuhum hasanatun gelli khairin ngani kita yaqulu ikunna khusati annaki khairi wari min indillahi kikralla bangnyay wa indusibuhum sayyatun bonen ngani kita ina khusati min hadihi annaki boni wari min indika kikranke muhammad waya annanti banin besuga di bonon do khairin min indillahi gillalla bangnyay manna kusuru danga la yakadu iganta tintono yafqahuna iga famini hadithan digame ya manna kusuru iganta digame pamunbe khairi ngani kitainat aha okoro kenka wa keegira allahi allah nda kitike ke qabone ngani kitata ha itina anda wali muhammad ando rokedbe annanti da muhammad idan akonira nanti kullu min indillah bone ngana kita gira allahi khairin ga kita gida Allah na'am kai kunta diga menya famu munafiqin mo ngodo nyani ma asabaka kebe gadan kita min hasanatin gelli khairin fi sirin famin Allah kengira Allah ya ma asabaka kobe gadan kita min sayyi'atin gelli bonen famin nafsika kengira asbabun giran nyimaya oran kenki linnas sirondanga nanya fariya wa kafa billahi wa sayti Allah ya shahidan sidana ya yuti'ir rasul sirbe gana khifa batu faqad ata'a Allah agaqa kamangala Allah batu sirebe gani falle koyi o mankin ti alaihim ikamaya habiban tangandana ya munafiqun ngatini ta'atun bati nganda ora wardanga ngati kebe oti kenya ya gelli gana bugu min indika ambang ngabane jamaayu gona mugundina here burentugu minhum ikundi ghayra alladhi khuntananga anga kebe konni dangani ka Allah de yaktuhuma wa funsahna yubayituna kun wallahu Allah de yaktuhuma wa funsahna yubayituna iga kebe here tugunu an iga kebe mukundin bayata taifa jamaayo gona rage farenga rakebe ko ina barai ina manyana ina here bure nyatugunu uron no ko farenga na digame ko nanti khumbani gajanga nyana kundu indaga doke makeke kiani ille ngane karne ina here tanatuk farenga rakebe ko intaka kende barne wal iyad billahi fa'rid allati iwa huncha na iga kebe here sutugunu iwa sahana mene atanni atanna mpalle ko yannam ballu anhum baka kusuro ya annan tuge ala allahi alla kamma ya awasiti allahi wakilan fira makan kinana ya awre annan pidun chukini allahi sirebi angan pidun kini allahi kafa billahi wakila awasiti allahi tuge hoya afala yatadabbaruna alquran yallahi kunta qur'ana takhasni aba walau kana qur'ana ganya min indi ghairi allahi jallalla tanambang nyayi ganjinga yinyi kitandi ni kendi ikhtilafan sokhi yenga kathiran sokhi yempo gabenga fi ganari ya min alamni jalli kilu takhinga makanu yenga nari ya adha'u bihi adaa'u ina qusatu gancindini ga sankini bihi tikengo kempiyade iganani madina mindani nokube anafa igaratnan tiketa ke kilun taqwa aha ma kenka kanuye nganare yayi toka sankini ga gancini dotunatel iga adaa'u bihi na toka sankini iranta amarna igaragana wala urduhu iganda sagandi ila rasul katta khifarenga arufinu dunkonunga minhum ikunde ayagani tuwanunga ganjinga yemmu nyihike tunu yastambitunahu kubenu ga funtindini minhum bakka kitabindi minhum ikundi yerekundo gatina funtindi awreti an alistim anna kalima nabatu ya la anufam alistimbatu na humpuntindi baka kitabindi awra na bakandi na kitabe ki hubi anukondi na bakandi tuwa hubi ga kitabe ki nukondi iga bakandi naam alimustambit kenga anyana mutamakin jiddan sirebe tamakunu nga magana nyini ya angana kiteri kada ngatang ana muru ala kitabe nukon mafarenchun na nukon sabanum killan nogon agama war kembira adru qote sahih wala da naam qaira digamel titanke mahar simma mahar qurana hamari hadithen banti kyanta jahila ko kempeti de listimba yo higani kita khair ganari mabuni ganari ibilagata lekingan cido dunayo idarni kata farenga na kunada basi ganti farenga amaka hi nyange naga ko usurun nangan awreni mani kebe gamaka allah kenya to gumbono igalli katta farenga namu kunkuna da uku kanu de ke ana huko uku nya kali ya keda gonyu mo be wonta kunnunga ana huko ana fam ma ken ka tuwano be ni ga kama ka kana koyya ka kanda itella ganca inda kore ani birambe na rikata tuwano awran saka sasake ira tuwano nya suruka hununya kwa kinga kon nanti gana tan na sunin ken daga tuwana daga sirika hulliti tele tuwana nya duruki khanne laga garti kian sirqa hinga na giri datalongana andanyi miyana iga kori feu kemere nare attaken anai kha tuwano nyang kaunta ina ngare kana ya kanga ni war suron na gandina ko ko ko tunga ran konyi kebe gana ni har jahilin ngani bucinne ga makata nyime wala wala fadlullahi alla fasaunta ku galle gam paga he alaikum khakun kamaya wa rahmatuhu ara hinenga lattaba'tum ash-shaytan ganjinga kana bat shaytani batta kana sukero shaytani ya khasuka humantonga illa qalilan gantanya dantantoya anken nangaja fi sabilillahi inki lumpaga nyikai ke bana yogati falyuqatil yo فقاتل انكن ننجا في سبيل الله الله كلندي لا تكلف ان تن الله الا نفسك غنتني نيميا ان مؤمنن تشويندني نونقي غجانن كميا ني خرانوندي عسى الله واجب يني الله ايدي اي كفا انا تيغندي باس الذين يمن قطان كوبينو كافراخو الله دي اشد san Allah sembe ngotenni wa shaddu tanki aya yangang katanga kotenni mayashfa Allah afira kote aya ngotonta fufu sui ba san anu famu wa shaddu aya ngotonta tankilan kenya gan yangang katande ya mayashfa sirebe gana kanjondi shafa'atan kanjonde ya asire gani yakullahu awanyana kamanda nasibun taqiya mina gelli ke kanjonde ya mayashfa sirebe gana kanjondi kanjonde nga sayyatan kebe burengani awanyana kamanda kiflun taqi burenga minha gelli ken kanjondi buredi Allah kenya ala kulli shayin foyne besu kamaya muqitan Allah nyabirandindana nga muqitan mainati kurosindana muqitan hasaru gabunyana sahi sasa sirebe gana kanjondi hisire nyadis anna barajin kita sebe gana kanjun di hibure yanta anna bonen kita wa idha huyitum igana kakun kanta na kakuni ti khantan ti salama kun kantan denga fahayyu kakun kani kanta ti hobe gam pasunta minha dina ke kantan de be gara kinaraya aw rudduha aw ma kin qarudduha khana misagaya Allah de kana Allah nya ko inne be sukamma ya hasiban kurusin dana ya igana tanda assalamu alaikum annati wa alaikum assalam wa rahmatullah igana ti assalamu alaikum wa rahmatullah annati wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eganati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh annati wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh ko ega akunnu mo be an ka khotuna yanke be ga saga nan ka khotuna kunyinda nake gelanga ma harukatu kende barni agara kibe ko anken nake mbakin ko agati assalamu alaykum annati wa alaykum assalam assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته النعم يا ساقي نعم قايقنا أنكو يا سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام إيه ها لا حول ولا قوة إلا بالله كونين دي سبحان الله سلام أغنين السلام عليكم كينين ما قتي سلام عليكم يهودية نقول لينك ana fam honna iskiya banganinta kutiga anta dugube gan Allahu jiminna non kanati maalaikum salaam maalaikum ati salaamu alaikum angente ay salaamun to kam an bagara ke langande yamin sirebe gan gatu agito atewunu akamanna bonenya de bari be ganta to ona kona danga na'am Allahu Allah de la ilaha Allah ni Allah ibati kamane sunta bati ngantonga aganta nyakin Allah yi wallahi ma gara khaka humi ila yaumil qiyamati katta siken kotanga kotani sikka ganta fi kota kibiri yandi ko gantongunta min Allah dina Allah ya hadithan digame ya ko digamin tongun talla digamin qul sadaqa allah wa man asdaq min allah qila na'am wa man asdaq min allah haditha inna asdaq al kalami kalam allah na'am fama lakum man naqakun hizbahan niga aha fama lakum man naqadan munafiqin di wal fi'ati ah fama lakum man naqakun da fil munafiqin munafiqin qibarin di kaganya jamu fil liya allah de abkasahum allah nditil saga ti hon sababunda kasabu gani kebe dabarni kakunna munda ba antahdu man khana yimnya kanda allah gara sirbe sankondi allah gani be sankondi falan tajida lahu anta kitan dinadan sabilan killai kandan killai de allah gani be sankondi akal da killai kat nangat nana ken kan munafiqin ku abdullah ibn ubay anfam ibn salul kebe aro kuren sulu sunga ille ken godo makati yugo iba iga ille suronta me soghia a onyille de yamonyille de iga nyamu kombedi yalla igol len ciri mi gol le masul allah ndi kunca gande allah ndi sagande naam maka wallahi kana soro nya kan dalla gara ko ni sankon allah ngani be sankon dalla ta kandan de kille kita na katta ken kam ngare waddu bo woni ikunna te ngani kebe inate ya law takfuru kaga gan kafira kunu kama kum kum magaya iga kafira kum kum be fatakununa qasunanya sawaan nyira qasunanya bane qasunanya bane qasunanya ko فلا تتخذوا كما قتيتين دي منهم يكون منافقين دي اولياء كارلم يا مبي سلم يا حتى يهاجروا مي غنا فرغو في سبيل الله الله كلني قال لي غني فلكوي خديرا غادي واقتلوهم خني كري نكون وجدتموهم كغري كتانو قسوي خني كري كما قتيتين دي منهم قال لي كون وليا كار لما يا ولا نصيرا خما قد من دان وتيدي اغانتنيا يمكو بينيا يغاتو غنن انكيني الى قوم كتسرويا بينكم اغا خنا خنا وبينهم اركن شرون خنا ميثاق لا يدو قتنيا غنما ها ما كن قاجاؤكم يوركتن يورن لكتا خي يسندم لي غنتنياني اي قاتلوكم ننتنا خكون غجا ميني سرون غجا ولو شاء الله وغلين الله دنا غانشاني خسلتني علي اني سلتندي عليكم خكون كما يا غانشاني خغجان فاين اعتزلوكم غلي غن الله تو خي إِغَمَا خَجَا وَأَلْقَوْا إِغَوَرَنْدِي إِلَيْكُمْ كَتَّخَيَا السَّلَمَا كِسِيَنْ أَخَايَنْ أَوْرِيَنِي igara suluhu ngara kata khaya fama ja'ala Allahu alla manyangundi lakum kakundanga alaihim kun kamannun kamaya sabilan kille yalla ma kille nyanga khada katia awriani munafiqin nufamu kafirni kubeni iga barasila ma gon khari kari khaga ni ketanu su khari kari agantanya surombe nu ga wuru anufamu i wuri soronya ko igamalahi mu'minu kugajang ni tori soro gubang isoro kutina imbugu ndaga farengaja igamalahi kenga imalahi isoro kugajana imalahi farenga gajangan kai wuri soro ko anal liro farende khana imasa ku farenga de kai ritanan kale farenga kun kamannu iga giri soro kubenu dikundu lahidu nyani ro farenga nan tin ta kagajang kan to gajang lahidu nyani nak lahidu kega manye me halle isoro ngana bugidi nan li faren choro mbanga nan li khalihiya khagani khali halaga khamai kun karde ma kenka anafamu irikata khaya isondo munya liri buru anafamu inti soronga janga intafare nga janga imala isoronga janga imala fare nga isondo mulli hasrat suruhum isondo mun koriya ilihi ntanyani buru na fare nga janga isondo mun madunga kenka buru ni soronga gaja isondo mun madunga kenka anafamu yo kenyani alla kagana kunka manulla ga ganari no khamari karde kagan lingan la dalla no kusana kunjamba khayta ban ina kaga ja kala ma kende bari ka gelli suru aga ne ga jang nyangri ikunguru ay daga imaka ga jafew suru beno ka ga jang imakun ka dema ila to ka kungana daga kemira alla ma kille kina nan khana kunga jade kubeno wasi ka kana khana kunya ga jang nan satajiduna akharina ma ka ga rasuru tananu kita yuriduna ikunga munda kunni munafiqinu nyaya nantina ka pelleti ndina nakilu tarin kini khaya ina itilu tarin kini suron kai kullama biro bire igani sa gandi ilal fitnati kata ga jang ngai gani khiri kata ga jang nga fitnanga ikunna kusa tumbi ina khinu fiha fitna kinu gondi khinu yempo burenga geli gama sure baka khai wa yulku iga warandindi kata khakunga assalama khayenga iga miki tulaga fakuduhum ikhadiraga khani kari haythu haythu nukuono kuya thakiftumuhum khagari betembete nukuzuya thakiftumuhum khagani kita nukuzu awdani ewa igirisoroya irikata khakunga ima igirisoroya nalle katta khai kha itina khaga ja khadi kandi kitano su khadi khari kha ga girisoronga na nguru katta khakunga imala ga jangana imala khakunga ga jangana kama kunkar maken ka soro al likata khai anfamu lahidunga khadi na kha soro go nambu kun nalle kama kunka khari kha sorombe ni gama kenda barigati na kakariya khari kariya de harina re khali khaya khari kariya de naam kasurutana nuwanu kunga ilahiya ini suru kwa kilunta goni suru kuna simma iraga farenya gaja ko ina faren kadi suron kilunta gon kunga na simma iri khalihiya inti gaja anu fam kunga igamala to bakka khay khara igama khay khadanga kadi kadi kadi kanni kita nuksu khani kariya mene kun karan kun suru de jalna lakum onyangondi kadangani ikamaya sultanan dalilen po kul dalilenga sembenga mubinan kebe bangandengani anta fatanta mu'mini indangani anna me mu'mini kari illa khata'an agantanya futunde nya kamaya tewye gahe sirebe gana mu'mini kari khata'an futunde kamaya tahriru raqabatin ana kumi khannifuru mu'minatin mu'mini ganikenga arudiyan kambugu musallamatun biyake kinin tengani ila ahli katakallanan churunga agantanya ayya saddaku huren churunga na yampadi gelli sirekebe gakara agananya suruadi min qawmin agananya suruadi aduwin khunno nyagani kakun dangani wa huwa kibe gakara mu'minun kenni mu'minin nyayi tahriru raqabatin ana kumi khannihuru mu'minatin mu'mini gani gella ganani min qawmin gelli suradi bainakum aga khana khanga wa bainahum aru khami aru agina khanga wa bainahum aru khana khanga wa bainahum ha wa in kana gella ganani min qaumin suradi bainakum aga khana khanga bainahum adina khanga mithaqun lahirun yaga khana khanga fadiyatun khana diyam bagandi musallamatun akinin tenga ila ahlihi katakallanan joronga arukum qannin furunde mu'minatin mu'mini ganikenga kharabar fatahriru raqabatin mu'mina tingra ke batten gonde ayabanen di tanu siki kenda koy nanti agatin fa tahriru raqaba aga mut anya na mutlaqunga yajibu hamluhu ala al muqayyad kese ke agara kharwayre nanti komen kundunga tan la mu'min yana kenya horan mu komen yana muslimen yana komen yana muslimen ka waqatu wa kunu shari'an komen serenjo de gatni karni komen yana ngusa komen kemperde shari'an komen na'am kenga nyasira ndambe sui sharian kuminya gani sharian kuminya ka maga nanti awa ladang killenga ma kenka ma ira kwata dal khulle nyanka wa sabat nanti kuminya ke nganna kenya horono gella gana kite ura ke kire sasa sero yugona mbugu igara serenga le kusara kari anya hutunde nyai allah ti mu'minin ta mu'mini karna gan ta hutunde ka serebe gana mu'minin kara anga da hutunde nyakita anna kome mu'mini khanne horo annay le diyam bagan kamenyo gome na manna kini hure ke soronga ma iganati yam fadiri kembre alhamdulillah sasa fa in kana min qaumi gellanga da kebekari aganani soro adi adu willakum qonnunga qon qonne nyagani qadangani ana famu mu'mini nyani kebega kara abugu soro adi asoro ni kahirun nya kha kenni mu'mini nya kebega rakara khani mu'mini nya kara kari khatawu nya kama an qawman nya fa tahriru raqabatin mu'mina ana mu'mini nya kanem porno kembane koti parce que anda diya ke bagana nda kinya ille ne ga jangana te ya khata ina muslim ku ga jangana ana ko me khanne hora nyime harisa diya ngade ma la gara ma duna gangiri sahi wadara naam gella gana ni agara ke mu'mini gara sere mu'mini kebe kari kundu surani magara mu'mini kera suru ku benu kari kundu sere kebe kari surwani lahidu nyado kana kadina ga jangen tanya na kadina ka ana kamana diyam baga nina de ana kiniya ana kome khanne horo khati paske haraga nani muslimo ga hiti lahidu nyana kana inta ga janga kanto ga jam manna ga nda diya ke kini lahidu ya kahiru ne lahidu ganti na manni paske ya gana diya ke kini ya irawa yiri ni fare nga jatiken kame nyogo mi kene na bure nyen kenya na lahidu ngana yido fare na kana nton ta ga janga kanto ga janga kembira rawa diyan kinniya nakko me khanna horo kati boda haraga na million kinniya indar ni gajatke sahih wala naam aha lam yajide serebe gama kitandi amma ko me khanne horonde kita amma diya kita tasiyamu shahr ma amma ko me khanne horonde kita tasiyamu shahr ana qasu fil lisumu mutatabi'ini temben tonga me ya kinni tube nyayi minallahi agagire allah ya allah kinya aliman allah ne tuwana nyaya allah ne kita nan nyayi qasu hillani temben ne me ya haranda tanjike awren tandu mi bito angana kota bani sumu bito tampilo bito kabi sumu tanjike ngoda anti ndugu nanduma nari ro kasu bani kede anna wutu halle akati anta tu manat anna wutu halle naam kenni tuube nyaangi ngira parce yonki ngota nyen yonki nango dalla makat farenti nali kaaba guruja ferengi tu hare mbane na tu hasuna guruja gilligelle kamuni mawreda na guruja junubu ngade ma junubu ter junubu ko renyen ke ka mu'minin karnde nya junubu nampunken hakke na duna nan giri kenya mpasunta al mu'mini nyonkin nambu waman yaqtul akuma mi waman yaqtul mu'mina serebe gana mu'minin kari muta'ammidan du tewun taru kamaya akama ngana kara kundung allah nda tugana tuga dunni jahannam imbenyai la mana gani fiha jahannama nugondi allah butuntenga alayhi akamaya allah dalanga wa'adalahum wa'adalahu allah ta'undi adangani yangang kataya عظيما كبه خورنغني يا يمغو امنو ككم بين وتوندي اذا ضربت كندا تري في سبيل الله الله كلندي قرافير كل مور ولا تقولوا ككن مغتي يمن دنا القى كبه غورندي اليكم كتا خيا السلام كنين دنا نانتان كم في مؤمنيا كان ومن كغمورون ديني عرض الحياة الدنيا دون يكارن يكنيا فعند الله ننا مغانم كثيرة لغلقنا برين الله مغاقبنيان كم غاني خربان غندي مورو خخاني مني كندن ياي من قبل سارو ككم بلغ سلاما غنو الله فنن شراقو عليكم خكم يا قرافير كل مورو إن الله الله دي الله نيا الله نيا بما تهوه دمبيا تعملون خغاك نغلني خبيرا الله نيا إنغانا نيا سرو يغنان بغنان دغا إغا جان ترك اللندي يغسرا يغو واري أغتي السلام عليكم هي يغسرا كري يكون ما قو أكنية أجر كم قطع قو أنا تسلم عليكم وغنت إيه كني مسلمين بس كات السلام عليكم يقصر أكر ها الله تي أتي خندا سريبة أنا تسلم عليكم خمرة المؤمن هتدي قد أفيد كل منذ هناني قبل لجكر بس يوم كم قطعين كم صاحب النجار كتر فارن توقع جرقين عليه كيف كذي أنجر كيف كريكم أنا تي لا غور قطع جناري أرو لا إله إلا الله كر ano mani yana ko misare kebe gat la ilaha illallah usra kari farin tan da kariya e ata kaninka hake atan na qur'an ko kibu ko nan nun fay hana ube ga sunno makiti skanta na kenya ni mumina ko annan kawan tan nan dinan nya ke murware kenya ngi kum maka ana famu khatawu nyaya qalla di tubul laga bore khaghani kunu nyay mene saru khabil laga ron salama wonon ni لا يستوي القاعدون تا خانون تنيكونو براجيا من المؤمنين جل المؤمنون دي غير أولي الضرر من توردون كونون تنانغي والمجاهدون أرو الجهادون تانون في سبيل الله ألا كلن دي بأموالهم تينا برون وأنفسهم أديم من يا فضل الله المجاهدين ألا رجهادون ينغانون فسو بأموالهم تينا برون وأنفسهم أديم من يا على القاعدين فسو تا قانون كما يا درجهن سيغرا خون اهو دي بينكن كيا سيربيغا تاغونا غام جيهادون دبري ارو سيربيغا جيهادون دبري ان تانيرنو سيربيغا جيهادون دبري الله نكو نياو تو تا قانون كما يا خاغان تانيال لو درونغا كوبينو فينكنتياني ما تو ان تانين ما ياخران ما لمينا ما خير سيقاسيان ما كوندي وكلن خابان بسوغا دي مؤمنون دي وعلى الله الله ني ناندي الحسنى الجنايا فضل الله المجاهدين الله رجيها دنيا نون فسنتا على القاعدين تا قانون كما يا اجرا براجيا عظيما كبي خورنغني سيغرا كنياني منه نانغرا الله يا مغفرة ارو خفري يا ورحمة ارو هنيا الله كنيا غفور الله نيا امبانا نيا غفرين دانا نياي رحيما الله نيا فينا نياي إن الذين يمكو بينيا توفاهم الملائكة ملكا نونجي مغفاكني كريم ظالمي أنفسهم إغريدو تونيا فقالوا ملكا نوناتي من خادم بدي كنتم خاكونغا نينونغا خاكوني من خانو غندير قالوا إنا قساتي وكوني أدي مستضعفين إدو كلام بنديا ينين كم مايا انا قس ملك النناتي الم تكن امنيا با الله ينين منيا با واسعه اير انت يا غهبا كان امبرغو فيها الله ينين دي كون كما نون ما واهم يتا قرغن جهنم كن جهنم يا سات مصيرا لغر رمبنو اغني جهنم ماي كوبينو غان مكه ايغا برتل مدينه نام برغو iyon ki ngana ibaka malaka nunga diga munia kany mani khaga mabu khandaga kambu ke kahir ni ni khandaga islami ni ni no gondi khana waru farenga a ina kusato ku ngore ya mene ina ta allah ni ni ngore ni man khaga mabu no kuswanga no kahira gonya gano anga kore allah bata fuk manam bugwa herugo ye ni ken nam herugen takutini ma kiyanga na bukin kanan nogon illa al mustada'afina agantanya yem lampunto kubeniya min ar rijali lampunta sobonya ni kunga min ar rijali gelli gundi wan nisa'i aro yakarundi wal wildani aro lentu gunundi ikullan takattada hilatan herentida iranta kandene sabilan kille khaya igu qosongano ngani ya kharun qasongano ma ya kharungano ngani lemun buchunno ngano here imenti maka kunga dagana inda hare bugu inda madina imekille makunde fa ulaika kun kamannunga asallahu ajike wari allah de nan tawayampana anhum bakka kun magaya allah kenya afuwan yampana korenya ya ghafarinda nanyani serebe gana here gunam bagam bagan ka ku fi sabilillah allah killandi awakitandini fil ardi nyen kamaya muragaman rogoyenga kafiran agabengani aru yuruwe ngaro goyen palleya sirebe gana bugu min baitihi ikandi muhajiran gana nya gani ila allah katallaya aru akhifarin thumma sage kallen gara kita faqad waqa ajruhu faqad waqa ajruhu am musunken kenu atuga don kenu ala allah alla kamaya allah kenya ghafuran ghafarin dana ya rahiman finnana ya kanda tere fil ardi nyen kamaya anta ga kamaya junahun gelli gache ya anta qusuru khanande hondi gelli sallunga in khiftum gella khagana kanu yemun nam maga khajara bi kafaru kubenu ga kafiragu bawani kafirin kenga kafir nunyi lakum alu lakum khakundangani aduwan khunno nyayi mubinan abangante gani gellangani ikundi gajangin ni khagatire nogonda gananyi nongani angana sallin chigindi danga jamayu gonan chigi minhum ikundi maaka kahinanga inan lagandi aslihatahum ijugrangunga faida sajadu فإذا سجدوا إغنا سجودي فليكونوا يكننا من ورائكم إفلبنغنا قفلبنغنا ولتأتي طائفة جلي كوننا دوتا جماعتنا جماعنا لي أخرى جماعتنا يا لم يصلوا أوراني أخرى أخرى جمباننا لم يصلوا كبينو كما صلي فليصلوا يكننا نصلي معك كهنانكنا وليأخذوا إنن لغندي حذرهم itangi honunga wa asliyatahum adi jorangunga yemunna tanni kiai kubenu wa kafiraku lau taghfuluna hari khagankiringini na mungu baka khagajampununga wa amtiatikum aru khayukunga inakusa jurte alaikum khakamma ya mailatan jurte ya wahidatan tabane ya junubun takai inkana gilla gananya tikai adan turanya ga khay min matarin gelli kamminga ma ga kunya marba wa tuntunya gani khay an tad'u khanan tagundindi aslihatakum khad ga jamponunga kharagandi hidrakum khayu khatange hono awagelli hakire ko ga kono mabba kakiluna khana kakilun to khaduti نعم هذا أنا يوكي جامبو كي سكون أنن كيلون تغندو ليه. إن الله الله دي أعد الله تغون ديني. للكافرين كافر نندعنا عذابا يانغان قطعنا مهينا رقون ديننا غني. يركندو أتيف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فارين أنا يدي جدال رانع أجيديا. أكاد سلن شقيدي. أنا فهمو أنا جمانا شقيدا أبتنعا. أكين كين كنابا سايبو. Jamana ni do fare mbate ho jamugo takanin hillo sal waqti nganakini ke hay gadan lenya de sallin takinne saka danke mbe gan ho gantam sa fare ngana dangi jamayo gonari idi ka anu kurnya de ina sallido fare ngeli sallana nyaga ni sallid angatu adde hona an taqsuru min as-salah adde hona rakanu ille an rak anda salliti jama banunga ana fam ana ya wasallini tiya ika han kuimaka ku banu benu gasiki kunjon ko intonga te konnonga gelli do nokobe iri kahan ana fam kun inda sal du farenga kun ana girno gari kubanu khanari kun kana sigi sigira ki e gari kafanu kubenu gani siki do kunyalli ni naru salle kiti an famu ina sal du faren battenga keni salatul khawf onako gelaganani salle ke gaddo anyana sal rakkanu hillillah gelaganani salle ke attim agattimmene ya ko khawa i wadde be kee min kondi min ta safare min kondi de wa hadre ni mere kha konno nya ngiri katia ken no konde andara kanu illi salitu kubanu ya aken ta kunwa kubanu hilli kubanu nagiritidu kubenu ga halle kunna giritidu ina hillon timmandi na assalamu alaikum banekta e khana daga sigi kubanu sigira kubanu nari kun kana ta allahu akbar anwari fare fare nagir ma fare na hillo salitu kun kai khati anyana kunni aha فإذا قضيتم الصلاة فغنا قسلن توغا خغرا دبري قرا الله فينكو قياما قسكين تونغا وقعودا اروختا كونتونغا وعلى جنوبكم اروخسا كونتونغا كاكيلونغا تاغو فاقيموا الصلاة خنا سلن تشيغندي بوني سلن دي كانت سلن كنيا مؤمنون كما كتابا واجب نياي موقوتا وقت غانكو نياني lesugaradi waqati nyani kama galampu fi bitigail qaum surumurun dendi gella kagana nyi ta'lamuna kaga watini kaga tohen tunu anna tukafirun kuqade ya'lamuna ikana tohen kitana mamayni kitana ya kumu kumma ka ta'lamuna kaga tohen kitana gombe kawa hunjiki minallahi jillallahi ma foke be ya la yarjuna kafir nun jike ganda kebedi tambibe ga mumin kita amena kafirin kita ka mumin ngana tambi ajike ga kebedi alla bang kafirin kenji kenta ken naam kafirin ken tambi en khawunye naam wa kana allah alla kenya aliman tuwana nyayi hakiman alla nyakita nan nyayi inna kude anzalna o yang kandindi katankenga alkitaba kitabenga titungunga litahkuma annankiti bainan nasi surummen ranga kifobe araka allah alla garakentu indanga garangarndi kebeya maganya lil kha inina jamban tunda khasiman gajallim mai gajambante makende manga gajangana dangani anna allah nyaga ghafurin inna allah de kana ghafuran allah nyampana nyaya allah nyafinana nyaya maghafutandi anil ladina bakayamunga kube nugidu jambana inna allah allah de anta yammunda kana kinganya khawanan jamban تقوريا أثيماً جنوب جسانا غني يستخفونا ومقوم من الناس سرونا قول لبرند برندين دي ولا يستخفونا خين تمقوم من الله الله كن دي وهو الله دي معهم الله وكهني تتواغونا برنبي يبيتونا ما إغاهم مغندني لا يرضى الله غند دنغني كبه من القول قل سفون دي الله كن بما تهو دم ya amaluna ya kengolini muhitan gorin katana ya yo kakunde haulai kakunyani kusuroiba kagi kutana kaga kutandini anhum baki magaya dunambiranta okedi kona alla kutana anhum la baki ya kung kung nga jangani danga maga fatangal lima unda barna allai baki ya yawm alqiyamati sigen kotanga ma an ma kohani kenga nyani ah yakunu alayhi kenga nyani dan ikamma ya wakilan tugallimma ya angana hari kafiri anga yontonda kamangara hasa dunadi lagara kota kona hasana isere isrentan hobe goru allah ga me kutana yo anfam ومن يعمل سوءاً بيغنا بونينغولي او يظلم نفسه ما غريدو تونيا بيغنا بونينغولي او يظلم نفسه ما غريدو تونيا تجنوب نبرندنا ثم يستغفر ساغر الله غفر مورين انت استغفر الله يجد الله او الله نيني غفورا غفر اندانا يا رحيما فينا نيا يكسب اثما تربيغنا جنوب غولي فانما اكن كمان اتان يكسبه ارا غولي على نفسي idwa kammaya Allah kinya aliman tuwanan nyai hakiman kitanan nyani serebe gana gulli khati'atan futunni junubunga aw ithman khati'a yirikundu junubun nyani aw ithman ma ken khati'a inati gulli bure khati'a anda dabari ya misale di na wuto na dabari anga tunanta manya anda dabari aw ithman magara junubun dabari thumma sage kadi yarmi bihi aqsa fitandi tay sire barinte ibaka golle keya faqri ihtamala kaman pagal ligindi garam binne nyayi wa ithman aru junubun mubinan kebe bangan dengani walaula fadlullahi yarkun wa man yaksib khati'atan aw ithman sire gana hutun junubu dabari maken kanda junubu da bari ana famu junubu khore ange ngara da bari an guzara adambe kata yugo bari an sire barin te yugo nan tikyan da bari na garin cita na tuhuma sire nyam fay khakun da sire be anken kusati ana famu kariyan ana anken mi anken yimi ma fayde anken ta fayana ke ban tikariyan kem manya sakati anken mega fayi garal laga anken tikariyan kariyan din kida kana nallo nantuhul nantuhu bugantan na sire go to konkuta kariyan din kita la gal hay bonena ken gama kakita kita la gada thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina ke ga be gabe nyanyana inda sire la ga fayyan anati kariyan din hari gana ka daga itilla ka da saman ka kimbere hinu nar bugu mede allah akbar walaula fadlullahi allah fasangun ta gugalli gam pagahe hak anken kamaya wa rahmatuhu ara finnenga gancinga jamani hammini minhum ikundi nanti nancang kundi wa ma yudilluna ikunda fubu sankundini agantanya iminu yai wa ma yadhuruna ka intanturunu min shayin haribaniya allah yankandindi alkitab ankam maya alkitaba kitabin wal hikmata aruhi kitenga allamaka ha wa allamaka ma alla rantu indu honga lam takun anga manyi ta'lamu anga kebetu wa kana fadlullah alla fasunta kunyi alayka ankin kam maya aziman akhurin gani la khaira khairin ta fi kathirin gabin khundi min najwahum imin allunga illa man gantanya yemmin me wallenyayi amara aganya marni min allendi bi sadaqatin tisadaqa bagandenga aw ma'ruf ma fi sirin yanga aw islahin masirun dindenga bainan nasi sirun menanga sirbe kana kinda bari ibtigha amradati llahi alla dunga murun denyayi wajibin yani nutihi okinin dinaya ajran barajenga aziman kebe khorengani sirbe kana khifarin kuta min badi ma hondangi empalle kebe ga banga kande nga banga danga wayattabi'a usa suke ghayra sabilil mu'minin kullen tananya ina warro kenyayi nuwallihi ona bisin din honyayi awra ona to ko honya ma ya tawalla gadi jon ko ini halle ko kebe ya ona buiniya jahannama imbendi manno gatni ona buiniya al islam kenni na rondina bui na rondina bui awre nige buyen atime ngalle gabe ke na hasuntai la khaira fi kathiri min najwa onna ga me wade ande soro illi kana kai mun tukka lerun mon me khawaji khawu na mani bone digam ha khairi sunta kendi ma serebe me ngalle ngana nya anta sada ga bagani ni ba he yugo hagar nyaage hontin ke ma gade nu fam annahu kina qara me wari halle ha ken khairi ma ken ka he yugo ke herni ka wandira nya kun ga ni qur'an tirin ka kun yugo ke lay sumun an kan ta sumun lay sumuna kare haga lay sumuna anta khair qalsin kinna anta sugur jonkon kinna anta sun qasun chukur kinna anta sun qasun marun kinna ana fam yo kenya ni ma aw islah bayna an-nas nasrun din yasrun naka karo kare ga mako munke gele hanyan daga nyan diga mi nak kemme ngalle ari ban kenya ni khairin gawo kawon daga mi wari nan to ko du ko ni soro ko soro he kare nu kawo mi walla ngeta diga hubi mo wato ko walla ngeta diga lay hubi unno ne kawona gire khan daga mi wari قال لي مني كده قال وكان والعياذ بالله نعم وساءت مصيرا سيري بغانا كند برنا سيرون دين دندو صدقان دندو هوينيا كما نبرا جنكتنا يا ومن يشاقي سيري بغانا فارن شوخي اغرى ورر مؤمنون تنان كيليني اجماع ننقص برا فرن كما اغرى ورر كيبي التي نتوق كنيا مخي انا رنجا هنبا والعياذ بالله وساءت مصيرا وساءت مصيرا على غرر امبرو والا غنو كزايا ان الله لا يغفر ان تغفر اندني ان يشرك انا في الله كفي به تألا يا يغفر ما انا هن يغفرني دون ذلك هو بيغ ما هلا كفم بغا كنيا انا يمين يادا يشا وغلين الله دنا ومن يشرك سربك انا في الله كفي بالله تألا يا أكما نشانكو طلالا نشانكوين بعيدا كبلا تنغني يدعونا إكنت هو خلي من دونه ألا تنغى أغانتنا جلنغنياي وإن يدعونا إكنت هو خلي أغانتنا شيطانيي مريدا كبه مرتين تنغني لعنه الله ألا ندالنغى وقال شيطانتي فاتخذنا ميغر غندي من عبادك بكان كمونا نصيبا ميغر تقيوتي مغا مفروضا كن كتن تنجين قادنا من غري سنكندي ولا أمني أنهم من غري نتندي نتنبو برنا ولا أمرنهم من غري نعمري نعمري برنا فلا يبتكن ميغا كتن دي كارف مومون ترنون ولا أمرنهم من غري نعمري قل برن شويا ميغا يلن دي خلق الله ألا تغينا ومن يتخذ الشيطان ألا تغن Allah tagande mi gara yilla sirebe ga khisal nya dar na gi hata nya dar na Allah garan taga ada an chaare am binne nyen an gen tan na te nya te timin te nya ran dui kebe ga mulanun do la kanyun do ci cheyul lo nat ma ken kay ga on nya kun te nya dabar tanken na kenya su samdi an na ran do ando siriran ta taawun mi kara tanken pate ken kura ken na Allah taga yinyil setan golle nyen ken Allah tagande na yilla na karahu mununku tu na daba nu ko ga dangay tafsiri dangi teke suratul an'am warna yo kem fatam fanyina Allah gana dun shaytan golla nyani wa may yattakhidhi shaytana Allah gadan taga mo ko be to ko kundun gella gana yi huwa ga sagata mpate ke daga le lo juru nyaga ne fokku ma ken nangiri bakkan Allah wa nangir ko kamban cette nyana ngadan tampinde aburu irawi banen bogotni na asrondi asrondi ke kangen kambo isusire ho wonte tanken na bogona nasiyelle siye kada barnde haramun tanyin wanjun karande haramun tanyin nankum kuna biyelli ya ko ya karungi de barn bokobe tengendo somo ni buy yo kemparan mun tanyin ana fama akaban tanyin kunchun na Allah tagayinilla awo ya sasa kadi gatinti ya karuyo gon wadi kun imalahi na to ko ya kada ko kedi ti wa iru operne na yiga gon litu kun kawa kitin igun kana de ni na ya kada ko litu ken Allah garanta hu manke malaike ba sai diya garun kita hu be ru gatin man kan ci Allah gari kenya ya kare aga man yayi woi wal iyad billah wa man ya kafirin ken kafirin wal iyad billah ka gollu ye gun muslimon ida ban woni wara waya ono ya garun koro siade wa man yattakhidhi ash-shaytana nyulay ke umati kende ba sai diga men akam ma wonu tirni ne nyulay na kam ko har banen tay ya kare ngana da barni amma ga isirin maka wada kina gaiti sai nyula ke to ga hata in kallime aga jabe mu ko wado apollo mo na wa man yattakhidhi ash-shaytana sirabe gana shaytani raga waliyan karallim maya nan dangi allahi faqad khasira kin kaman yankume khusranan kume ya mubinan kebe bangan dengani shaytani winyi nyana wa yumannihim awina tandini na tampo burenga shaytani tinyi nana fuhu suya illa gururan gandanya marsenya ketun tagunta jamban tagun baniani kun kaman nunga mawahum ita guraginga jahannam kenni jahannamaya in takitan dini anha baka jahannam maga mahisan yurwera khaya ma kenka kisira khaya in takisira kitan jahannam iganaru jahannam in takisira kitan naam yammu kubeni ya kubenu gatungundi wa amilu salihati gara golli sirun golli mogara kullundi jannatin al jannan kanundi aga urnu min tahtiha al janna kanungure al anhar waral lakunga la manu ganiya fi ha jahannama nondi abadan awadan tang itukuna tang abadan ari sonin kenta na abadai ba arabin qarnayin abadan kebe hogan ta ka halikata wa'adallahi ka bakyan tanu wata aljanna ngana ranta bak ka jahannama abadan nganari wana haina ga konido kafir nu nyaiba abadan in taka bak aga konido mu'minu nu nyaiba ken abadan kundu ken ni wucempo latin nyaya ko kubeno Allah kuta wa'adallahi kenni Allah ni nan nyayi anya tongun nyayi kenya Allah ni nan nyayi tongun nyande ko kan tongun ta min Allah dina Allah ya qilan safidi ken aljanna fi anta kitene bi amanikum tikhanate ngakunun ngakasimme kuide wala anta kitene ti amani ya ahli alkitabi ti kitabi gankon kasimme yunga kasiru sirega na bonenda bari inantugana bi tikengolle ya intakitan ninada min dunillahi alla tananga waliyan bi sallim man tada de mandanan tadangani ha nasiran de mandanan takitana dangani allahu akbar lengannu munu onaga سربنا قولي من الصالحات قل قلهم بوسرنا كنيا يغنيا با أو أنثى ما كنيا يغري با أنا نيا كمان مؤمنون مؤمنين ياني كن كمان نغا يدخلون كنيا اللون الجنة الجنة نواندي انتي تونينا نقيرا تمريحة حقنا يركندو angana golle ndabari mo xomo angama nya mumini nya lanta golle kraga waman yabita ghayra alislam dinan fala yaqbala min amma ragati fa ulaika yadkhuluna aljanna mumini mbana lona aljanna awli an kafirin tarna aljanna hilla kapanan tarna aljanna muslimin mbana lona aljanna wala yuzlamuna inji to nyana naqiran tamari kote hata mulle mpakke mgonga hata mulle naqira nasmora kenya ko tahnake fatila kenni katchib misane kebe gabartini tamari kote ndiji men kam naqira hata mulle kebe tamari kote kime nam qitmir ana tamari ke in kollake tamari kote ke in kollake gusundi batte mayo wonon toti lemme ko wanyino kenya ni nak qitmir onak waman ahsanu sirabe ko gan cironta dina ya mimman dina sirenga kebe gadi yeson kaya lillahi allah dangani ananya kamanga muhsinun fi sirnyanga nanyani aga suke millata ibrahim akillanga hanifan dina bana utananyani allah ragi allah tigitindi ibrahim ya khalilan allah danya khananya ya yirekundoma menjange suroy gonunda mugo igatni alla men jangay ni ibrahima amen jangay se sonen kan kanen di men janga hotu be kan men jangay talle anu fam khana hare ganati sahibatan men janya khare tigame ko nda kese ona nyina antakawanta khalilu aro sahibu anu famu oni hay arabin dangani wure hay khalilun khananya sahibu kapalema awanyana anu kebe ya sahibuka sahih wala la naam mattakhadha allah sahiba allah makapalle nyakhrew men nyange wawre to pase on ka wono khanne kyatu siri o gan cigike kam ko nan tona jagande nya dabare khangabe wa gabe dangi wadangi gabe woni fatam panchi men ka waqtin tayra nga hubbe nyananda na men nyangin dangane kempille ngonanda de nganan ko khalsi ko ringana nga ko ringana an kay an kanin ko ko ringana nga nan annin ko ko ringana nga nan ko ngana ro kotan nande ma ngana ro kotan nan kenni nga hubbe nyananda amna me a nyani la me nyange onati men jange men onnaga aha walillahi ma honga alla dangani bisamaawa kenga kampado nyeridi wa ma arufunga alla da kenga nyinyampado nyeridi wa kana allah alla kenya tifoyne besuya muhitan alla nyagoren katana nyaya iwantirindini yagarun kibarindi qulillah qul an ah quli annan anganay dimi sadri qul fukman sukun kenan nyaya an fam kasra nyantay idarati ya takhallusa min iltiqai sakinain khayra annan qawanda ni tokime maken kanati quli annat toinde na koy nanti kasra nyana wreya wa yastaftin wa yastaftunaka iwan tirindini fin nisa yaqarun kibarun di annanti allah ni de yuftikum ayana khajabini yaqaruku kibarin di aruhunga yutla alaykum iga khat kibe kharnaka kammaya kitabi kidi fi yataman nisa yaqarufenu ganyal yatimunyaya yaqaruku beni la tu'tunahunna khaganta kinindini ya hunga kutiba lahun gara kebe sahidan ngani gelli takken al yatim yaqaruna be makay ga khorno allah hayakhini kangana ya khi misal dallan ta hakken kinnai allan tana bure gorona di ko angana daga wande mutu su sai ya faran tin ki allah wi jabinu anga to danga ya daro a hillin sagana ya kharin watarabuna ka kun ngawa ku amunda antankihuhunna kana kun yakharu yakhi aro lampun ton kibarun minal wildan jalli lantugunndi aro kana ngiri lil yatama kana cigal yatimun danga bil qisti titlun ta kunga kaga kebenyana min khairin khairi gollenga allah de ka nabi allah nyati kenga aliman tuwana nyaya Jelliya kare ganani aga kanu min ba'liha ikina ya nushuzan koro yanga dudure wutundenga anda wadanga tora yakaren kwa ailer ni gon kako ati wallati takhafuna nushuzahunna ati yakar wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan anni wonga de mi hubi no konnan dangani lengi ken graw ko abara ya kunganda fiu angana sigana yan kankin da tobe gan an kanwa junta maka an famu sake yenye junta maka nyangi awre naga ana hinwa nyana nga junte yem maka ana fam junta maka sakin kawna awre an kebe ga barai kina da yakunga ati ya garenga na kani kina koro yenga amurtin dago ma adure utunde nga aw i'rada ma ga kanwa ahalla ko yenyayi fala juna ha siti yanta alaiha ma keba alayhima fala junaha siti anta junubunta alayhima ihillikammaya ihillinan chirondindi bainahuma anyusliha ihillinan chirondindi bainahuma ime naganga sirondinde suya agagemme mogusu ina kenda bariya sirondinde kede khairun kenyam basamunta fatallemma hunga ila yonkinun tawandi ashuha kutumbana kumpo burenyaya anda wadi misari ya barana fagab nyakin na gangawa kinne mogubidi ana wa makaka yanga do kembay murtin tawanyay so ina chirondi na kaw pas hi yonkin na yonki ira tawandi kutungana kunya wura kutungana kunya linga dangan ai kenya konna ya karenga na yi kina ga li hala yugondi ana ga maka ka bara kinneya kembre kata kemba inu shuzu nyande naam wa in tuhsinu gelle khaga nasironta ku watattaqu khaga kanu allahi allah de kana allah nya ti ho damben a ta'maluna khaga kebe golni khabiran ingana nya allah nya ingana nya ti khaga kebe golni walan tastati khaku nyiguran takatun keda khana ntelongo bainan nisa ya karum menaka walau harastum hara khaga nani khaga nasani magangil lawa telongoy be gani ke sondo mentelongoy karantay kha selanga kibi bangante ngani takandinde wira khenga sagura khenga nafakande hetu hatande kenke antelongona nantillande kembede keni khanu yen karanyen yakarusi ki nakate anamaka ba hillowana ma bane wana anga kemunda sirina koto kutukusi kha kenyi nanke nya sondo me allanta kembakai ken allanta telongon nanti angra ke khanu mo fukana ke khanu kun kelantan na tuindai aharamu tanyan na tuindai antakawa paske aga hubertin o wartuwa sahi ayro kenyan antakaran tatlongono ya garun naranga fala taminu kha khama eh sorry khama ga jurte kullal maili jurte su khem banga khama ga nyengere khara kha ko sanati eh alla toran tatlongono khano yekebe gamma na ko sandu su kini bana keketa makken bar fatazaruha khawar khagar ni yakanim bani ngara kalmu allaqati ko gubo jonginten moonga iran kasa gubo khawat ikana gubuntu gubutuke na hore buremba ga nigara hore kerno lo hobe diga jongin ni gara kana joku inda joku ina ajongi ken gubon zara rawanya na benne marawanya na potin man yo kenya ni kaga kingal la ko ko ka hajugan ta kenya magen ka iran kasa jongin temo ga waga tidu isre hajin ta angana kebane angana nyenge katake anga saka kam kebane kenka ampa kenya na ko hajun ta ampa hajun ta arawe nyana ma nyonga arawe nyana yakana kasa pase yoro ma nyon mundu nu aro hallani yakana kasa ka hinna lingida awra ne gara simma mo ko ndumbe yoro ma nyon mundu nu ma nyon ke ganari ya ya hinna lingoni dangan ina bangan Allahu akbar qur'an tulungan ya kelen ran na hilosi komun o good de la mana khato ha yo yo Allahu akbar sahi so haga nya ke da hara gana ya karenga manya gamma ka tilongo yenden de ka gana ni sondomen kara ara wanya na ngana wada mbute ngambu ina ka anta ko ina an fam ma kanda wada mi watu nan diga mun ka amma anna ma ke nya mo ko yegati eh adaranundo sise kunango wa in tuslihu gelle kaga na sirondinden dabari kaga kanu allah ya allah ta'ala ya kana ghafuran allah nya yampana kafarinda nan nyai rahiman allah nya finnanan nyaya gelle gana igama gemu fil gafate bakame ya mallaga karindindi kullan ban mesuya misati gella yuru yan bakanga allah kinya wasi'an yurwan nyai Allah ne ki ta nan yayi ya suronga ta gemme kare hata bakame aro kebe ga gemme na ani me kitana wala sirin ari ya kare nga maga ya kare kantna no ni me halaki me fre ka ke ngai go kim na igo kya ma sigida la garo nga iga hatime aga yaki ke go be aga daga kasudan dan do go ile ke ngallo ya ke min ge sa ge gen chan kai mu manyi me ani ane o sum pran gen ka ge san kai ya feu serebe me gane adi to gongo mo gongo na to geto de khagya ki korrin hakya sancha nan nan chiro Allahu akbar walillahi ma konga Allah danga fi samawati kebe ga kambato nyeri no gondi aro fofo dambe ya fil ambi kebe ga nyambato ndi ora yemmu nyamari igara kitabin kin ku benu ya saro ka kun kane wa iyyakum ora ka ga nyamari anittaqullah nan tin kanu Allah ya kaga na kafira ku fa inna Allah fa inna lillahi ma konga Allah da fi samawati kebe akambato nyiridi honga Allah da filamwi kebe ganyi nyambato nyiridi Allah kenya ghaniyan karana nyai hamidan Allah nyatuge tige tunkanya hamidan tige tigana nyawuda Allah tigantanyan Allah tiga ma tiga Allah tiga ntanya naam walillahi ma kofo wa Allah danga kebega kampado nyeridi wa ma arufo bo dambe ya kebega nyambado nyeridi awasiti Allah ii wakilan tugana ya awari ani tuge hoya agana lingi Allah danga awakade ngene ayuhan nasu kakunchoro anari tindi bi akhari nati surotanu ya Allah kinya ala thalika kenkama ya kadiran Allah rawai kendanga serbe gananyi yuridu agalahi duna barajinya ifa inda Allah awalla bangenga duna barajinya wal akhirati aru aljanna la gara barajenga sirbe sirbe kana lahi duna tugaro nyay duna tugaro ndo laakhara tugaro ci walla ma bone nyaagane bone nyaane xere nyaane xere nyaagane allahu akbar naam wa kana allahu alla kenya sami'an mukana nyay basiran alla nyangal lan nyay ya immo khakum be nu gatongonde khakun nya qawamin sikkanon kuru nyay titlongon ta khunga shuhada khananya sedanon lillahi alla danga hara ganan qayyim min wa kamaya masaranum billi kamaya ma maburtin ton kamaya in yakun gella gananya bannanya gani aw faqiran ma fuqarnya gani fa allade awla bihima allam paulanti suya kamara warro yonkilungunga anta dilu kaga kornit longono kaga nanyengendindi aw turibu ma kaga kafalle ko itongunga Allah kinde kana Allah nya ti hoho dambe ta'maluna ka kingolini khabiran inga nan korea tongunko haranyi meganay tongunko anchere no sira ngare meeri kitang tong je anchere maka kempaire tongunko tong harancharno yo khadi mo gonyan sarnan ka inkibare mo khadi mo gonyan Allah wancharna na ko yenan ti tongunta maka khadi mo gonyan ado soron kutunta ba naam kaganya sir suya wa qul alhaq wa law ala nafsika aranga na nyimme an to ngun ko amene ya ayyuhalladhina kangana to sorunya ya kompa nan te he na burgu munya ko ya ku an to angi mi toronya lingun kine ya herni bone nya kara kay nanga to ganyi men ko sin man no ngi ken da harin mi ne ana ana inta wana ko bandi musa he amare ken do na burgu men do ko fare ga ja to ngi na burgu Allahu akbar kamaga haynante fuqarnya niki yanga matongunkin an ke anay tongunta fuqare ma makende ba tilungo Allah tilungo yenye tilungo yo wakintu men naam ya ayyuhallazina amanu kakum benu gatongondi kakun nan tong katongondi khadi billahi ti Allah ya ara khifarina aro kitabin alladhi kitabike ya aga yanqa ala rasulihi khifarin kamaya aro kitabike be anzala Allah gara yanqani min qabilu qur'ana riyankane gana kafira ku billahi jalla ya aro allah malaikannunga wa kutubi ara kitabunga ara khifarunga wal yawmil akhir aro kutalagarenga akaman chanko balalan sanko yanga baidan tebela tengani yammu kubeni ya iga tungundi summa kafaru sage kafira ku sage ritungundi summa kafaru ille kafira unu يكون كسل زيدي كفرا كافرا غنياي لم يكن الله ألا منيا ليغفر لهم أغيان بنيمغا ولا ألا منيا ليهديهم إيكي كاندنا سبيلا كليا أولانا تلغن تغن إنتي كاننا كلي أرسلا ما غندا إلي بكا إلي رنا إلي بكا إلي agabugu atoko kahira ko kano gonde kenga karakun allan tayambana ken ma munafiqun nyani bashiril munafiqina bakkanu nimis wasa allah dinan diga bakalla dinan we bi anna lahum adab nan ti angang kadang ida aliman maman dana gani alladina kunniyam munyaye diga kafirnu lagana awliya akaral limoya nan dangi mu'minun di ayabtauna yalaykum mundunni yaketaba kung bangenga al-izzata daroyenga ina daroyenga mundunu kafirnu bangenga ba innal izzata daroyenga lillahi ana allah danga jami'an sukaf mantenga keginchi man kebe kenni constitution ke khibaranga constitution ke khibaranga ken gambere muslimon nan kitenanti misidun nan kre bakap public place ne anu fam al amakin al amma inanti secularism anu famu kaliman nan lu dusur na gambanya secular state abu ko raxen muslimen be ken munafiqin ni ken ana mani mundunu de agara kidigami ko alahi maniya alayhi wa ikairun bang alayhi sikra ke nyaut sahih wala da ken me mo hayti allahu akbar onar وقد نزل عليكم أخاك ينكا كما يا في الكتاب كتاب النغندي ننتي كنا نمغي آيات الله الله كتاب كي كان آخرنا يكفروا إيقا كافرا غنو بيات الله آيانو ويستهزؤوا إنا غسا تول انتاقو إيقا ويا وساغن لني بيات الله آيانو فلا تقعدوا مغتا خمغتاقو معهم كهني كسرا دمبيا حتى يخوضوا ميغنا رقدي في حديث كتشان غندي غيره كنتنا إنكم كوندي إذن خغنا تاقو كهني كمبرنا مثلهم خياني مغنيا الله دي جامع المنافقين منافقين كهما دنياني الله والكافرين أرو كافرنا في جهنم جهنم يمبندي جميعا أسوك دومي دومي منافق نو كافر الله ني سوكا جهنم اي دومي قا منافق نو ينا كافر نو مري ورنا كون انداو كي يان سبب سري وانا غنا سلي كده كان مواناتي حرق الكاذب انت الله اكبر الله اكبر انت حرق الكاذب اغسوين سلي خلنا نسلم كانت ها غارانتي ارنا غارانتي مبوي اغسوين انت ما هاغ لانغاندي لانغ كوني غارانتي ayani garanteng aga dagi kan no gonde aga khenken abinda nindo imbe ngaruna kompen aga la irrol laga ala kompen chubu ada dimba ndo aho isubu ifew eh ala ngande maraga mega ni garanteng ala hay kenya kon no gon sirso angara kawane nyamu anga soinya bonenya nam magade alladina kumunafiqun yemunyayi yatarabbasuna iga dugundini bikum tikhaya iga bonenya taqunni nanti iga taqununa bonenya dugu tikhaya fayin kana lakum gella gananya kadanga fatkun wasengananya kadanni indengananya khaya karanga minallahi nangire allahi qalu ina qusati alam nakun gella hukumani makum kahina khayaba fayin kana lilkafir gella gananya kafirnunya da nasibun taqtengana ni yadangani qalu ona ina qusati alam nastahwiz yalla wa magongondi alaykum khakam mayaba yal alam nastahwiz yalla wa warin nandam pe khakam mayu uma jun talli khayaba alaykum khakam maya wa namnaakum uga khakabana min almu'minin mu'minun allah de yahkumu allah ankitni bainahum bainakum khamina ganga laqiyamang gotanga allah antanyangundini lil kafirin kafirun danga ala almu'minin mu'minun kamma ya sabilan killeid allah antakille kinni kafirin akatab mu'minin afa naam na toki mum na ko kede munafiq nun ta gunwa hinga nanya birambe na tirin kede ko nun ganye mu'minun nun nyaga na ganye ina to o kanyi di mo ro kadde bane o kanyi khaydi mine ka kafir nun nyaga na ganye tan ina to anga doro khayana mine kaga aga dumbo ga bondelo sangallunga nastahwiza alaikum mo mo sangallumbo ko kata khaya uga khatangana khasru bin uga wuro uga nyiru itangana mu'minun nam makaykare ko kende ina kay kun kan munafiqin bay kun do akin akaro kuilis kenya ne yalla gara togara munafiqin naam innal munafiqina munafiqun kunde yukhadi'una allah itinina alla goto anani alla de khadi'uhum alla ni gotonda nanga ikungana agri ila salati katta sallenga iga igirin tonga igilliya kusala ikisika santonyani iga soronga rindini gollenga wala yadhkuruna allah inta alla finkonno gandanya buchinne ni kuntini na alla goto ay goto ay keni mania igana igiri katta sallengana soronga na igilli khana du hoindo indi ni sut soronchu ni tokono fewi ku nga hinna du hoindo indi ha ma ken kai taguna itaguna itaguna matam ngandang few yawa inta khasallim yogonu hosiru gunde ku ngonna abugay naam kenya ni inde ibane nda no ko bantum ku galam fin ko ngada barn fereng aga goda kiki mo la hawla wala quwwata illa billah naam arni warni mudabdabina dimbidam banu ganiya maken ka daganan liyanu ganiya baina zalika kemme na kanga la ilaha illa intatille katakusuru mu'minun ayga toki bange wala ilaha illa intakatille katakusuru khayinan toki bange nan kusanya kahirun ngabane ikunyini ina ganyanta igaddim bidamba ni nakanga wama yudlilillah Allah gani be sankon dini balanta jidalahu anta kitan dinadanga sabilan kille ya ya yimmo amanu kakumbenu atongondi la tattakhidul kafirin khama kafirnu laga awliya abi sallimu ya nandangi mu'minununga kakullahi ya kita anta jalu khana nyangundi lillahi Allah dangani kakamma ya sultanan dalim sembenga mubinan abangante gana khala ya kana sembengkin Allah ayangang kayangang katane khala ya dalil khulle hujanya kin Allah na kayangang kata anafam kenya ni mumini angana warro kafir nga tang anji mena dalil nchigindandu kamade Allah nda nyanga kata anji mena nya munafiqina munkunga iwagu pendi al asfali kebe gaurelunga imbendi rahmukallah anta kitandini danga nasiran demandana ya agantanya khayemu kubenu kubenu gatubi wa aslahu igatiga siro igatigiti billahi ti Allah ya igara Allah dinan khalasindi lillahi Allah dangani ikun kama nunga ma'al mu'minina wakahini mu'minunga aljannana wandi wajibinyani yu'tillahu Allah kakinindini mu'minunga ajran barajenga aziman kebe khorengani Allah namaniyana biadhabikum tikayangang katandenga gelli kagana kufa wa amantum kagana tungun nitaya Allah kenya syakiran kufanda na igol sirnya nandangani aliman Allah nyatuananya ya ke ma yafalu Allah bi'adabikum kaga natungun ni kaga Allah kufa Allah na khayanga katana mani na khayanga kata kenna mani suruna ke ngure ani kaga ma kufa kaga la windi ana khayanga katana wal iyad billah sigira kenna ire hujibun pilli timme Allah ganda ko mani ko yoya kubenu ga trinkani ni whatsappun kama numéro ke bono 2177382 whatsapp dimblo quoi la ilaha illallah idim baniya gelisa ko ba be gana message ngare ngan tinkita kizim kenya ni angatu igol li surtuninga comme sal danna